Мышка пік-пік як навуковае адкрыццё. У хуткім часе пасля таго, як мышка пафарбавала поўстачку адварам шалупіння цыбулі, у госці да Веранічынай і Максімкавай мамы прыйшла госця, якой мышка страшэнна баялася. Гэта была цётка Ірына, біёлаг. Тётка Ірына працавала ў акадэміі навук і займалася тым, што ставіла ў палях і лясах пасткі на мышэй. Пасля збірала сваю здабычу, адносіла ў месца са злавеснай назвай «лабараторыя». І разам з хаўрусам гэткіх жа бязлітасных асоб вывучала. Пік-пік вельмі баялася, што тётка Ірына захоча вывучаць і яе. Таму заўсёды ў часы тётчынага гасцявання хавалася ў норку. Але на гэты раз мама спякла для тёткі смачны торцік, і пах ад пачастунку разыходзіўся па ўсёй хаце. Цярпела пік-пік, цярпела, а пасля падумала: «Тётка ўвесь торцік не з'есць. Я павінна ад імя ўсяго мышынага племя не дапусціць гэтага». І мышка папаўзла ў залу. Ёй удалося непрыкметна прабрацца пад канапу, на якой сядзелі тётка і мама, і нават ускараскацца на столік з торцікам, і нават адкусіць кавалачак. І яшчэ, і яшчэ, і згубіла мышка пільнасць. Тётка Іра закрычала немым голасам: «Трымайце, лавіце!» і паспрабавала накінуць на мышку свой шалік. Пік-пік плітанула ў норку і сядзела там, дрыжучы ад страху. А тётка поўзала па пакоі, зазіраючы пад мэблю, і ўзбуджана прыгаворвала: «Гэта ж трэба проста на стале ўбачыць прадстаўніцу новай, невядомай разнастайнасці мышэй. Я назаву гэтую разнавіднасць «мыш чырвонагаловая тоўстая» і напішу пра яе дысертацыю. І мне прыбавяць зарплату. Эх, толькі б знайсці, дзе яе норка. Там мусяць быць яшчэ такія мышы, каб толькі мяне ніхто не апярэдзіў». І тётка Іра поўзала па хаце, а мама спрабавала ёй растлумачыць, што гэта ніякая не разнавіднасць, а звычайная шэрая мыш, якая зрабіла сабе прычоску з дапамогай адвару шалупіння цыбулі. А тоўстая яна таму, што любіць есць торцікі. Нарэшце тётка Іра ўзнялася з падлогі. «Я не магу даць веры таму, што ты гаворыш», – холадна прагаварыла навукоўка. «Пакуль не даследую тае з'явы, нікуды не пайду. Мы не маем права хаваць ад навукі новыя факты. А што, калі гэта мутацыя ад радыяцыі ці яшчэ нейкая хвароба?» Мама напалохалася, кінулася да мышчынай норкі і паўгадзіны ўгаворвала мышку выйсці. Нарэшце няшчасная пік-пік вылезла. Мама ўзяла яе на рукі і панесла да тётчынага носа. Тётка Іра перамацала мышку як магла, нават зазірнула пад хвост, нарэшце панюхала чырвоную галаву. Пахла цыбуляй, як велікоднае яйка. «Звычайная мыш. Я такіх кожны дзень у лабараторыі сваёй бачу», – скрыўдай зазначыла тётка. Мама выпусціла пік-пік, і тая вярнулася ў норку. Тётка Іра хутка пайшла. А мышка была суцешаная хіба адным. За тое, што наважылася аддацца даследаванню, атрымала ад мамы абяцаны кавалак торціка, арэх, цукерачку і абгортку ад жуйкі з Мікі Маусам.